ksenofobią, antysemityzmowi, nienawiści między narodami. Ludzie się nie dzielą na Żydów, Polaków, Niemców. Dzielą się na mądrych i na głupich. To, co mówisz, świetnie rymuje się z tym, o czym będę opowiadała w drugiej godzinie, czyli z samymi początkami festiwalu w Edynburgu. Edinburgh International Festival powstał w 1947 roku, dokładnie na fali powojennej odbudowy myśli, filozofii, ale także takiego pojednania. Wówczas założyciel, który także był Żydem, pomyślał o tym, że po wojnie, po Holokauście warto za pomocą kultury, która wydawała mu się wówczas jedynym narzędziem ponad podziałami, ta rozmowa poprzez kulturę wydawała się możliwa, zorganizować festiwal, który połączy wielość sztuk, wielość narracji i wielość opowieści. Właśnie o tym, żeby po tej traumie złapać oddech, ale przede wszystkim odbudować relacje między ludźmi. Świetnie to się połączyło. My teraz zrobimy krótką przerwę, bo teraz artyści, którzy pojawią się na festiwalu Warszawa Singera. Kumendzo sto lubeniu, kumendzo den taichel, was faltinki nera sarain. Kumendzo sto lubeniu, kumendzo den taichel, was faltinki nera sarain. Sore mit Abromen zeigen sich zu spiegeln, dorten sollst du duschen und sein. Sore mit Abromen zeigen sich zu spiegeln, dorten sollst du duschen und sein. Kommen sollst du loben, kommen zu dem Städto, lepscher wirst du treffen, das Ort. Kommen sollst du loben, kommen zu dem Städto, lepscher wirst du treffen, das Ort. Lurike mit Itzhaken, zeigen sich zu spielen, warten sollst du duschen und dort. Lurike mit Itzhaken, zeigen sich zu spielen, warten sollst du duschen und dort. Kommen sollst du loben, kommen zu dem Brunnen, auf Scherben noch liegen der Stein. Kommen sollst du loben, kommen zu dem Brunnen, auf Scherben noch liegen der Stein. Du rochel mit dem Kaben, zeigen sich zu kuschen, dorten sollst du duschen und sein. Du rochel mit dem Kaben, zeigen sich zu kuschen, dorten sollst du duschen und sein.